analizëm. Del që jam një fakt tapet në organizëm. Me hipnotizëm, ma kanë programu që lizëm. Se pesho që po jetojmë komunizëm. Se cili këshyr me marë vizëm. Me dal jasht me fitu dhe vizëm. Se unë miku pihan paret si zhapini mizëm. Pa pjedh në nizëm, mrena fel mekanizëm. Ski qysh karje mytë krizëm. Se këto jëm fore, tanë kem bifletore. Si në shkollë filore, do shmi pas koqet katrore. Për me qku përdore, me marë për gjithësi. Për një gjithësi shqiptari që qik ne i ki. Një senë në di, që hala nuk jena të vetishëm, mas kur prishëm, me shashtrisëm, ka Evropa në sunisëm. Nëse shkollën erëzojna, hecpe debatojna, epe analizojna. Nëse kejt po thojna, për mi të pëndërtojna. Një katedrale me shansa minimale, për më bo reale. Njona pi ideve abnormale, që të mytë ka dal ka dale. Terrorizëm, ja racizëm. Kombinim i politikës me egoizëm. Mi bjen komercializëm. Definitivisht faktapizëm. Ish kom pjur debilizëm. Me një ven me 92% muslimanizëm. Mi disqendre me pas kishën. Qa gugjën e kari tem nuk pe bën një pizëm. A pullën në shtrem. Bol mo se mi lëdhët men. Që me mujt me thonë që kena monument. Vesh për moment. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mucinona, u prisha, kur shesha e inisha. Dora tisha, tu shëndrum bisha. Au bo bo mo me gjamia e kisha. Ju dhifsha, musliman, katolike, sekte, fetare. Me pare, pëndroni, kulturë, shqipare, kur fare. Mu mlu, mu shpu, mi e kërën me shu. Pantovat mi qu, tripin me ndru. Ku ku, Allahu gjeleshan e hu. Kun fu, më shën më rin gru. Tu e vëshgu, djallin e vëshdu më dru. Qka me besu, për mu. Zotin mi të zot, s'keri nevoj, em nam i vnu. Dort me repovat. A kan qep me hyp n'vak për 50 cent me umat. Rap t'ish flojn dem kur denin kam me t'usil. Që ma shpejt ti sa s'ke vill. Se pe fillimit jo më numi shkrujt sene. Qysh janë edhe pse nashta për dy. Kur qës jam e dikojn e dogo që janë rene. Vec që ne di që sene të mija që t'i kthejn ne për vene. E foli qata qa e ni murmurim se kin zemër e kin një ka një shprastin. E kur fol ti me ta bom kishe na sens po dim. E në veti e njën si një dhimd. Vesh për moment. Hey. Vesh. E ki vish një moment. Ski qa e pret, si shkon. Kur mos sunen zen, ski qa bën. Së në lëshën, se këtë jetë ajo të mvarët në të. Bën një do, të në shko. Që të senë nga, kër u lëshe pëshën.